شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، به نام نقاش بال پروانه ها. به به به بچه های گلم، پاییز اومده، پاییز خوشگل، پاییز رنگارنگ، پاییز برگ ریزون، پاییزتون مبارک و سلام به همه بچه های گلگلی خودم. انشالله حال احوالتون خوبه عزیزای دلم. برای اینکه باغ و دشت و جنگل همیشه سبز باشه، به نظرتون به چی احتیاج داره؟ آفرین، به آب. حالا اگه آبی به باغ و جنگل و دشت نرسه چی میشه؟ بذارین اینو در قصه‌ای که امشب میخوام براتون بگم بشنوید. قصه به نام جنگلی که داشت خشک میشد. در یک جنگل بزرگ حیوانات زیادی زندگی میکردن. تو این جنگل یه زرافه مهربونی بود که مثل همه زرافه ها یه گردن بلند داشت. چون قدش خیلی خیلی بلند بود، میتونست از برگ‌های بالای درخت های بلند بخوره. حیوانات دیگه مثل گورخرها و بزهای کوهی اصلا نمیتونستن از اون برگ هایی بخورن که زرافه ها میخورن، یعنی برگ های قسمت بالای درخت ها. یه روز که زرافه قصه ما همراه با بقیه زرافه ها مشغول خوردن برگ های درخت های بلند بود، یه صدای آرومی از پایین به گوشش رسید. سرشو خم کرد و دید که دوستش اونجاست. میمون کوچولو اونجا ایستاده بود. میمون کوچولو میخواست که چیزی بگه، اما همون لحظه میمون کوچولو قش کرد. بچه حالش بد شد. زرافه قصه ما که خیلی باهوش بود متوجه شد که میمون کوچولو چون چیزی برای خوردن پیدا نکرده ضعیف شده و قش کرده. زرافه قصه‌مون یکم لا بلای شاخ و برگ درختار رو نگاه کرد. چشمش به یه نارگیل کوچولو افتاد. فوری اونو با دندوناش کند. نارگیل افتاد پایین و زرافه اونو با پاهاش کشوند به سمت میمون کوچولو. گفت بیدار شو، من برات یه نارگیل پیدا کردم. میمون کوچولو آروم نشست و شروع کرد به خوردن. به به، چه خوش سلیقه است. شما هم نارگیل دوست دارین؟ نوش جونتون. بعد از مدتی وقتی که میمون کوچولو حالش بهتر شد، زرافه ازش پرسید چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر گرسنه بودی؟ چرا نتونستی چیزی برای خوردن پیدا کنی؟ کوچولوی ما با ناراحتی جواب داد به خاطر اینکه خیلی وقتی بارون نیومده، هیچ گیاهی هم رشد نکرده. زرافه گفت این که خیلی بده، پس بقیه حیوانات دارن چیکار میکنن؟ میمون کوچولو گفت هیچ کس نمیدونه که باید چیکار بکنه. همه حیوانات میخوان جنگل رو ترک کنن. زرافه کمی فکر کرد و بعد ناگهان بچه های فکری به ذهنش رسید. با خوشحالی گفت به نظر من بهتره که بریم پیش عمو جغد عینکی. اون خیلی دانا و باهوشه. بعد از ساعتی اونها به درخت تنومند و پیری رسیدن که خونه عمو جغد دانا بالای اون بود. اونا جریان رو تعریف کردن. عمو جغد عینکی یه کمی فکر کرد و گفت من فقط یه راه به ذهنم میرسه، باید زمینو بکنیم من دیدم انسان‌ها وقتی باغ‌ها و دشت‌هاشون داره خشک میشه و آب ندارن، زمینو میکنن تا به آب برسن و بعد با اون آب آبیاری میکنن باغ‌ها و دشت‌ها رو. شما هم باید این کارو بکنین و بهتره موش‌های کور رو جمع بکنین، چون اونها خوب بلدن که زمینو بکنن. بله بچه ها، زرافه و میمون کوچولو رفتن سراغ حیوانات جنگل و بهشون گفتن که به جای این که جنگل رو ترک کنن، باید کاری بکنن که جنگل خشک نشه و برای این کارم باید چاه آب بکنیم. و از حیوانات جنگل خواستن که همگی توی این کار کمک کنن. عزیزای من، از همون روز اونها روزها و شبهای زیادی کار کردند تا اینکه بالاخره تونستن چند تا چاه گود و عمیق بکنن که به آب میرسید. بعد موشای کور زیر زمین تونل کندن تا آب از راه اون تونل ها به ریشه درخت ها برسه. انگار موشای کور بچه ها مهندسن، باریکلا. کم کم درخت ها از آب سیراب شدن، جون گرفتن، شروع کردن به سبز شدن. بله عزیزای من، همه جنگل کم کم سرسبز شد. زرافه مهربون هم خیلی خوشحال بود از اینکه دوباره جنگلشون سرسبز شده و دوستاشم خوشحالن. دیدین حیوانات جنگل برای حفظ جنگلشون که در واقع خونه شونه، دست به دست هم دادن تا جنگلشون خشک نشه. عزیزای من، آب خداییش نعمت خیلی بزرگیه. اگه آب نباشه، اگه بارون نیاد، هیچ درختی سبز نمیشه، هیچ گیاهی سبز نمیشه. گلای قشنگم، خدای بزرگ رو شکر میکنیم که این نعمت خیلی مهم رو بهمون داده. دعا کنیم که همیشه بارون بیاد تا همه جا سبز بشه و ما هم بی خودی آب رو به هدر ندیم. باشه، قربون شما بچه های گلم برم. خدا حافظ تا فردا شب.